ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمنا ولي بابك راك كنا على سنام أمين على فلك عند ما فوتي وجمعنا على غفوتا فنادا. قال المؤلف رحمه الله كتاب تجعل هنا ناكو وعيم أن الحوام والسباع كو كنو أن وراو والدواب أني دوكلو دابا مسنين تونونو نحو الضرب والسباع هنا فو دمنا في مسنين من بلد ما كلو سانفين تنين نونو ونونو ونو أني دمغو ونو أني تنين كلها معمورة كونونو ببي ألاقا يمارياد كونو ubek amuma mengi abekeli ngala ka jamari ade wala ya'lamuna shay'an illa bi'idhnillahi ta'ala kute foy don fona kara ala ka je madafe mun forane waraw konaw ani daba taw kana senti ginyana ni wanaw dimogandunu nunu bela jerebe ala ka jamari a bara de ka ngake be femi go taku yira ma ba kana ala ka jamari ade kute foy don koni ala re mi don yadu ala de be jena yo ka bo fon karama no yi bola te fe don yere ma sharo el kaun kulluhu mudaffar fawzan min ammi fokan kuma be wala wala sa ko nye be wal ma dan fen bela jene abe la gana ala de bulu ka be bla ka chugala wa ma amu abe tawniya abe nye mariala alaka nyamara mi konana ale de femela de ne bla tuga mana bo o nyamara de konana ashamsu tasri tasir klebe tagama minani wal qamaru yasir ani kalo re fana be ga tagama wal nujumu wal aflaqu tadur ani dolo nunu ani ona nyogana o san fen fen nunu abere be ka munu wat tawab wat tuyo ani daba oni konao كل شيء يمشي على نظامه قلوب بلاد المتامة وقال شراب كننا إنا فعلا يا الله تلما تغامنا الذي قدره الله له على يمين لا تقوم على ما غلا وقول لما غلا بلاد المتامة على يمين لما غلا من لا تقوم فين فين دان فين فين فين أنا ما دين فرا دابوكا ببكا باركة ويا مرادة كننا وبركة فارا ما دين بلا مغا من جاك لكنا أبي على كا يا مرادة إيدونيرو ala ka nyamariya do e bo ala ka nyamariya do be taka siri minga be ala ka nyamariya ko a fo ite ka ke ala nyina ma ala da e nyamariya ka ka ke fara ya qawli ta ala ka kuma ka mara qura tare do aqata kull shay'in khalqahu thumma hada ko ala de dan fen bela jeren so adan ke tugala ala min da la bla tugala na ala do la ngo kete katla ka be kana tugasira ni ko ayo kuma ka sira ka san fara ara maru ta ga dum manai dan be fe fe me ta sira me fe ala de be kana ka ibla ka sira ka abe be ka kala ka nyamara ko no siti ka keni re ka e kodo ni nazama dunya kullaha ala de nye dan ka bla ni zamu nyuma na abe ta tugo mina ala de adla na abla o ketu ala lebe bos mo da fe ka ta bi wula fe sube ko ya fe ka tugo je ya fe ala de ala dlan kablo ketugala abo tugala fuk mamana ala yaka wa ma fiha min kainatin wa makhluqat fen feme dnie kono dan fe munume wa aflakin wa samawati wa ard ani san fen fe munume ne dolo ni kaloye ani sangolo ani duguma kolo kulluha tajri bi taqdir khaliq wa tadbir subhanahu wa ta'ala olu bela jele me ka bolo ni ala ka latigɛ hukumu kɔnna de ala mi danigɛla ye ani ala de a bɛ labɛn ka bila ka lahara kan fen fen ga taga cogo mun ala da ya dina kabla ola halaka wa hiya ta'tamir bi amrihi kawni abebe ga baraka ni ala ga yamara de ala ya dina kabla yamara mi kono obi ga baraka de hukumu kono na qawli ta ala ga kuma ka malaka ro tarinu inna ma amuhu kala ga yamariya yi miye idarata shi'a ni ala ye fen fen la ɲini n'a ye min laɲini ka bo kɛ a b'a fɔ ko ma dɔrɔn ko kɛ o bɛ se ka kɛ a y'a bannen ten ala ka yamaruya bɛ kɛ ten de n'a b'a fɛ fɛn min ka kɛ a b'a fɔ dɔrɔn ko fɛn ka kɛ o mana fɔ dɔrɔn o ko in bɛ se ka kɛ ten a bɛ yamaruya kɛ ka ko dilan tan de ale ka se b'o cogo de la. Fayya tasir wa tamdi bi amrillahi subhanahu wa ta'ala. Ko danfɛn bɛɛ bɛ ka taama bɛɛ bɛ ka lamaga ni ala ka yamaruya de ala bɛ kɔrɔtalen don. Wa tadbiri. Ani ala y'a labɛn ka bila lahala min kɔnɔna na bɛɛ bɛ ka bolo de kɔnɔna na. Wa khalqihi. Ani ala y'a dan ka bila dan cogo min na. Qudratihi wa mashi'atihi. Ala y'a dan ka bila ale ka laɲini n'a ka kaniya kɔnɔ cogoya min na fɛn bɛɛ bɛ taa o de kɔnɔna na. U b'a dɔn k'a fɔ foyi tɛ ka lamaga a yɛrɛ ma. A bɛ lamaga ka bɛn ala ka diyaɲɛ de ma. Khadi'atun lahu subhanahu wa ta'ala. Danfɛn bɛɛ lajɛlen kolonin bɛ fana ala ye ala mana bila cogo min na a b'o cogo de la fana. Liqawli ta'ala. Ala ka kuma kɔsɔ ala kɔrɔ talen don. Kullun yajri li ajalin musamma. Ko nin bɛɛ bɛ boli ka taa se wagati ma min dɔnnen don ala yɛrɛ bolo. N'a ko min ka dan sera dɔrɔn o bɛ dan ye. I bɛ munumunu fo kana se ka wagati dan ma. I n'a fɔ misali la an filɛ misiri kɔnɔ yan nɔ jɔn ka doni laban ye nin ala de b'o dɔn jɔn bɛ segin ka na sini ala de b'o dɔn mɛ o dugukolo bɛ e yɛrɛ la bon i ka kan ka donko joli kɛ misiri kɔnɔ i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ala b'o jate dɔn mɛ e yɛrɛ t'a dɔn i ka kan ka taa sugu la siɲɛ joli ka tila ka segin ala b'o jate dɔn a bɛ laban don min na ala b'o dɔn i ka mouvement tɔ bɛɛ lajɛlen b'o cogo de la i bɛ taa ka segin na i bɛ taa ka segin na nka laban don min b'a la ala b'o bɛɛ jate dɔn. Ayi dati bɛ taga se min kana misiri la ka segin ala ye hakɛ min fɔ a la a tɛ tɛmɛ o kan n'o sera dɔrɔn o y'a bannen ye donc ko bɛɛ bɛ ale ka yamaruya de kɔnɔ bɛɛ bɛ ka boli fo ka se wagati ma min dɔnnen don n'o wagati sera dɔrɔn o tigilamɔgɔ ta bɛ jɔ. Kawulo. Ala ko. Wala yɛlɛ. Yanni bariba hali yan. Wala yɛlɛ muna seyɛ ila bi ɲinin ba yi taa. Ko danfɛn ninnu ti foyi dɔn fo n'a kɛra ala yɛrɛ ka jɛn ye ni ala jɛnna ka min dɔn k'o de dɔn ni ala ma jɛn n'a ye ka min dɔn i ti se k'o dɔn. Ayi bisimilahi kawuli. Ala ka jɛn ala ka danni kɔnɔna na ala y'a dilan ka bila cogoya min na ala jɛnna a ma ka kɛ cogoya min kɛ o bɛna a bɛ ka baara k'o de kɔnɔna na nka ale yɛrɛ t'o dɔn nka a bɛ ka kɛ ala ka yamaruya kɔnɔna na. Wa o de amu kɛmi. O de ala ka yamaruya ye a ye k'o dilan ka bila cogoya min na ka yamaruya ka taa taa cogo min na. ومشيئة من الله سبحانه وتعالى. أني كان يالو كبالا يرو مسا سنما نو مسا كورا تالينا. فلا تسير من حواها. ربنا كناتي من يبان أبو أغاش يرالا يرى غان يغا كنو. أو من تكبير أحد غير الله جل وعلا. والما ناصر أبيكا بولين دوريكا لمني وتي فنا نيو كنو من بطا نيغا كنو كتا يرى بلا قلال بها يبرا كبو كتا غير دان فين سيغال سيتا كنو بوا بلاسيلا كتا غير wa danfɛn bɛɛ de bolo cogo la ni min bɔle yɔrɔla ka taa yɔrɔla ala ka yamaruya de do a foyi tɛ se ka bɔ yan nɔ ka taa fan nɔfɛ ni danfɛn dɔ ka se ye ala ka se de b'a la mɔgɔ. Walihada lamma qala jabbaru ibrahima alayhi salam. O de la masakɛ jugu dɔ senkola dɔ ale ye kanto ibrahima ma alayhi salam. Ana uhyi wa umit. K'ale yɛrɛ bɛ se ka ɲɛnɛmaya kɛ a bɛ se ka saya fana kɛ. A b'a fɛ k'a yɛrɛ bila ala pilasi la ale bɛ se ka ɲɛnɛmaya kɛ a bɛ se ka saya fana kɛ. Qala Ibrahim. Ibrahima fana y'i kanto a ma. Fa inna Allaha ya'ti bi shamsin al mashriq. Ko tuma ala bɛ ka tile bɔ kɔrɔn fɛ tile bɔyɔrɔ la. Fa'ti bi hadha al maghrib. O tuma na e k'a labɔ a biyɔrɔ la ka segin n'an ka ye. Fa buhta alladhi kafara. O tuma na kafirikɛ in a tun ma suli la paseke jaabi t'a bolo. O b'a dɔn k'a fɔ danfɛn bɛɛ bɛ ka boli ala ka se de. Ale bɛ tile bɔ don o don ka taga biyan fɛ n'ale ko a tɛ bɔ foyi tɛ se k'a labɔ min bɛ kɛ i yɛrɛ kɛ setigi k'a bɛ se ko la k'a ka tile bɔ tile min fɛ an ka ye donc a kun ma suli la parce que jaabi t'a bolo a tɛ se o la yɛrɛ fana ɔ tile bɔ a bɔra la ala de b'a kɛ fem bara jere mo chugo la be ala ba yamara de bolla fa af'alu Allah jalla wa ala ala ga bara wala ga bala kro talino la ahada yastati'a li amalaha wa kufati bim sir ala ga bara ni wala ke kufati ala be bara mi ne kufati ni se go ni wala ke wan yuhakiya ani ala be mi ne ko nya fo ere o fonati kufati so ni wala na ka fala bu ni nga bu ni nga be ni ke kufati bim sir ga kuma wala hal nasra ni wonde gena dawbe an faano mun bu yere dame ka ta ko du gure dama alam na fami ne sini ko le bodo bu yere ne gena no fer na na ga sini wal ma saira kono bu yere bla o place la ko le bodo mala be fami ge mo tse ga ke hala ga keta tse ga ko re pas gita no fa huwa la yadabbiru tawra subhanahu wa ta'ala alele masare be nyebe la be nyebe bunu min ala de ba be la be ga ke masa sanuma na kora talenu yunasimu ala ahsan nizam wa atqa ibn ala de feme bulina ka bulchugo nizam na na faibu bulu sharami konna na ani feno fana nya ka mse ala de ba nya da la yataghayyar wa yanqadu ibn atay lama akatu te fali fana nya santa ka laje mito mogo ba ko ni ndoi kliga na boni ere ni segoni na wudubuti akanga bo ere ni segoni mina aka nga bi erli segonu mina uba be fo mito mo ba program bla ka bi sanda mina kasroka akora joni fo na uye san chama ne ge ka jete bine ka do nga fokati yele ma usro ba labo sanda mina ka di mo ko du gulu ndote u mina ka jete bine san chama ne kala uba do ala e dane ge tuka na tra ta yele ma o uye san chama jete bine u na lo nga fara ta yele ma ko ma sanda mo ba kuram la nga bla ka di mo ma tebe bon yari na abe bin yari na ni sebon ina sele fra be kari yari na la za ni yari u mena ka je te bnere ba sala e fen da tuwa na dro ata yari ko nye ga wu ina fa na na har sala kra ko inna zamana qad istadara ala hayatihi ko wati be ka munu amunu tuwala ka bi ala isan du ma ko la tuwa na ala nye da tuwa na kle je nya su janya abuka ta ta tugo mina kala ma yele mala kra ko dinna mo su bang ka san la bana ka kala tan fla la ro ma kala nan ba ko bu mona ka bi nye da wakati kle janya mi o kle le do abe do ko no ko wa so kle ka su su san la ta wala nye da tugo mina yele ma fo ma do ala fo nye ga wala ta yele ma ka ni na hadis sala bukhari ni muslim ko don bu ma meto mo ko yele jate mina ko jate mina ko jate mina ka so ba ko ramu di mo wa doko na kubuga ko dugule ne fa kubuga ko fa kuma da fa katro ai ko mena ga jete mena de kasro ka se basisa sini kle ga ngabo eric mena segonu juluba ka ah sini mena kle ga ngabo eric mena segonu juluba ka bo fayri mit tara tizer la sisa ande fa chamu fayri tri sisa tizer o ta musri chamana me kala kle ko nta abu kuma se ga se ko fa ne kala tri kala kra kle ko nta abu kuma se ga se parce que j'ai de corps boulot quand même à la guerre parce que c'est ça j'avais que le content seconde me commencer à voir là vous commencez à passer vous me regardez t'es mené parce que voilà là t'as tout on a dans la vie la mafia voilà il y a quoi les gars alors qu'à quoi comment maintenant il y a des dans les gars qui te trouvent là qui te font une manière fausse sur là à quand dans tu vois tu fais une manière tu les vois tu vois tu les vois tu vois ñe tourné ci waté fa ñu mako ko mo na ba ci ko kene na fa ñu fay dal fa shamsu wal qamar wan nujum ko kleni kaloni dolo was samawati wal ard an istamalun dum makulo mud khalaqa allah ila an yasha allah ya ta tuya tabni ala ya da do mina ko man man ala janab na ñe wule tasiru hasaban nizamin ilahiyyin abe ka bulini ala ga lamen chugo de mi aga sia labe chugo abe ka bulini ala ga sia muqaddarin la tatayyara tatabadu ala ya lati gete ati yele ma ke chugo ti fale mana ore sa batle clip ta ala be chugo mana fonde ne fe clip ma hake samya hake abe ba chugo la yele ma foi foi ta la ka mi nya dara foka ni ula bete ne ti yele ma foi foi dal وقال مؤلف رحمه الله امام بربره قال لك هنا انا والايمان بان الله تعالى كان لمن كفر الله سبحانه وتعالى قال علما ما كان من حول الذهب kabini diɲɛ dakuma na fɛn fɛn kɛra ala b'a bɛɛ kalama fɛn fɛn kɛra kabini diɲɛ da wagati ala b'a bɛɛ kalama parce que munna ale yɛrɛ de y'a bɛɛ dilan a foyi dogolen t'a la fɛn min ma kɛ fana ala b'o bɛɛ kalama ka fɔ nin ma kɛ nka ale ala bɛna a kɛ a b'o bɛɛ kalama ani fɛn min fana bɛ yen ala b'o bɛɛ lajɛlen kalama adamaden hakɛ bɛ dugumakolo sanfɛ bi ala b'a bɛɛ kalama joli wolola bi ala b'a kalama joli fatura bi joli min fatu sini a b'a bɛɛ kalama n'a tɛ mɔgɔ min kalama o na sa o tɛna to diɲɛ kɔnɔ yan nka mɔgɔ si tɛ to yan a bɛ bɛɛ de kalama kabini daminɛ ani sisan ani min bɛ na a b'a bɛɛ de kalama. a y'a bɛɛ jate k'a jate dɔn jate tɛ tunu a la a b'a jate dɔn parce que ale de y'a bɛɛ dilan k'a bila yen fana. ni mɔgɔ min ko ko ala bɛ fɛn min kalama o de nimu bɛ sisan ni mɔgɔ min y'o fɔ dun i n'a fɔ fɛn min ma kɛ fɔlɔ a t'o kalama min bɛ a b'o de kalama. ani minnu bɛ yen sisan a b'o de kalama. k'o tigilamɔgɔ kafirala ala ma subahana wa taala mɔgɔ min b'a bila a kunna k'a fɔ fɛn min bɛ yen sisan ala b'o de kalama wali minnu tɛmɛna a b'o kalama nka minnu nana a t'o kalama o tigɛ kafiri de. parce que min bɛ yen na ale de b'a lana ale de b'a lana jɔnni b'a nana ale tɛ. i n'a fɔ misali la kadariyaw nufatu kadari minnu b'a ko latigɛ tɛ tiɲɛ ye. parce que a tɔgɔ ye di ou bien jabiriyaw de do olu dɔ la ne de do minnu b'a fɔ k'a fɔ fɛn min bɛ yen sisan ala b'o de kalama kadariyaw yɛrɛ de do ala ye fɛn ala ma foyi latigɛ olu bolo fɛn min bɛ na ala ma latigɛ k'a fɔ ko nin ko in bɛ na taale ɲɛ adamaden bɛ baara min kɛ ala ka latigɛ tɛ k'a bɛna k'i bolo taale ɲɛ. donc o kɔrɔ ye ala ma foyi latigɛ ala bɛ bɔ i ka lahala kalama tuma min na k'a fɔ i ye nin kɛ fo n'a kɛra wagati min mɛ a ma kɛ fɔlɔ ala b'a dɔn la olu bolo ala ka dɔnniya ma se o ma fɔlɔ o de ye nufatu kadari u ma jɛn latigɛ k'a fɔ ala bɛ kow latigɛ k'a kɛ u ma jɛn n'a ye adamaden b'a kɛ ala bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'i ye nin kɛ mɛ ala de y'a latigɛ mɛ k'a kɛ ayi olu ma jɛn n'o ye o de wele la k'a fɔ ko kadariyaw yiriba nana k'a fɔ ali imanu bɛ kada fayirihi wa sharihi ala ka latigɛ f'i ka limaniya ma de ka taa o fɛn bɛɛ latigɛ nka olu ma jɛn n'o ye o de y'a to u ka akida tiɲɛna ala k'an bala jɛnɛ kisɛ ma parce que u jɔnna ala ka dɔn na ka fɔ fɛn min na ɲɛfɛ ala t'o dɔn ale de y'a da ale de b'a da fana. fɔnzɛri bɛna min fɔ sarifa nin na a bɛ waajibiya an ka dɔnniya sabati ala ye ala ka bon a kɔrɔtalen don ala bɛ fɛn bɛɛ dɔn fo k'o sabati de. o y'a kiri alisina wa jama ye parce que dɔw m'o sabati i n'a fɔ an ye minnu ka kuma fɔ kadariyaw olu m'a sabati k'a fɔ dɔnniya bɛɛ bɛ ala de bolo o tuma alisina k'a kiri a la sirafu k'a kiri a la waajibi don i ka sabati k'a fɔ dɔnniya bɛɛ lajɛlen ye ala ta de ko minnu tɛmɛna min bɛ yen min bɛ na ala b'a bɛɛ dɔn f'i k'o de sabati. f'i ka sabati k'a fɔ ala bɛ fɛn bɛɛ de kalama danfɛn foyi tɛ yen min dogolen don ala la. masa min don a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn foyi dogolen t'a la a ka dɔnniya sera fɛn bɛɛ de ma wa se b'a ye a ka se bɛ boli fɛn bɛɛ fana kan o tuma na nin arsenal ka akida ye ala ka se bɛ boli fɛn bɛɛ kan fɛn bɛɛ. wa ilmuhu la minata lahu ala ka dɔnni fana daminɛ t'a la wala nihayata lahu wa laban ta ka dɔnni na ka fa ka dɔnni min dani wagati na ayi adamaden ka danfɛn ka dɔnni daminɛ b'a la tuma dɔ i nana diɲɛ kɔnɔ dɔnni foyi t'i la i taara dɔnni ɲini ka kalan ka dɔnni sɔrɔ wa don dɔ bɛna kɛ fana dɔnni yɛrɛ bɛ tila i la koyi n'i kɔrɔbayara o wagati min na f'i bɛ ɲin'a yɛrɛ i ka dɔnni kuma o kɔ donc i ka dɔnni daminɛ b'a la laban dɔ b'a la parce que i donna kalan na dɔnni dɔnni ka kɔrɔlen kalan fo dɔnni yɛrɛ f'a cayara. tuma dɔ la yɛrɛ n'i kɔrɔla ka kɔrɔ hali dɔɔni kuma bɛna fɔ ɲɛna dɔrɔn i hakili t'a la yɛrɛ o de la halisa ti b'o fɛ n'i sera yɔrɔ dɔ la dɔrɔn i ka halisa tɛ minɛ tuguni surtout n'a yɛrɛ ka fɔ i ka kumaw bɛ ka ɲɔgɔn bila dɔrɔn o wagati mɔgɔ min ka kalan k'i bolo o halisa si tɛ minɛ tugun parce que a ka hibisu yɛlɛmana a ka kuma maracogo yɛlɛmana nka ala ka dɔɔni de b'a cogo la daminɛ kuma t'a la laban fana tɛ ala ka dɔɔni na. كسائر الصفات ولا موتو تابو تشغل عليه موتو من فورا ما بيتي دامنا تالا لما فنا تالا كفانا موتي دامنا نغاتي اي وما بنا بان نغاتي فنا تالا دامنا تالا لما تالا نغا موتو بيري فنا بو تشغل ثابت له في العدل ربنا كابني فلو على موتو بيدا فالي بي على موتو بيبي جون سرا فكما انا لم نتندم كم نفعل مسام دم نتالا فكذلك ابو تشغل فنا نتند اسماعي وصفاتي واقوالي ربنا على تو انا موتو من لبنتاشلا انا غبر لبنتاشلا كفكان موتو بلا فكاتني واتي معي والما توي ني توي كاسين واتي معي aga bara ni bara nya bina atina se ga katun ay ale to mangtu bara nu be fo dara tara ara mani ma bara ni sa dola ni se ga bara daga ya bina de se ka katun malo mangtu de se ga fima bi shiro se ga fima ara mani be tene to ga se ga fima bi shiro te fima na ala titi ale to ana mangtu ana ga bara ulu be fo dantara وكما ان الله لا نهايه له انا فعل مسامي بانر تعالى افقنا تعالى ابن بالي وقت اوتي فكذلك ابو تقول لا نهايه لاسمائه وصفاته واقواله جل وعلا ابو تقول على تقو موتو على بارا فلا دانتو فرنا دانتا موتو لا دانر تعالى تقو دانر تعالى كبر دانر تعالى ابي كدادي فهو بأسمائه وصفاته الأول بلا بداية. ألا تؤمن بفما أن موتو منو؟ وبيه كابني فولا كثر دم لتالا. أبيه كابني فولا كثر دم لفوي تالا. وهو بأسمائه وصفاته الآخر بلا نهاية. وتقول موتو منو فنبوي تقولا كتغا دانر تالا فما. كفر موتو دان يراني فنا تالا. موتو يكون بالا كوديه تقول فنبوي تقولا. كما قال صلى الله عليه وسلم إن فانا صلى الله عليه وسلم رسولك أنت الأول كو على إني مسافولاي فليس قابلك شيء فوي ماكو إني إني فولاي فوي ماكو إني أراني وأنت الآخر إني لما إني فناي فليس بعدك شيء وفوي تي كفة إني لما إني فوي تي كفة وأنت الظاهر إني مسام بانيني كنكا مسام بانيني كنكا فإذا فوت الشيء فوتي على سامي دلنا سيب سيب راجع لسامي دلنا سيب فنا بعدين وأنت باطل هذا مسألة دغلين فناي فليس دغلك شيء وبمنا فوتي مي دغلين ما كتمي على كفنا من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أننا مسلمات كقول صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قوله بربا عليكم والإيمان بأن تعالى كوكا لمنا كفر سبحانه وتعالى قال ان ما كان في الاول تهل كابني نيادامنا فمنو كرا لا باب كلام على باب دون وما لم يكن منو ما كان بو فنا دون وما هو كائن فمنو كرا بو فنا دون اما صواب وعده حتى هيا بجتي كا بيد ما دون فين فين حكي مي على بو دون انا مري حكي فراكرو حكي يري حكي مغونو ورو حكي كونو حكي فين بجتي بابو لا بابو لا جتي هذا وعلم ما كان ومضى في زمان سابق على بفهم درجه كلامه فهم فهم كرا كقوم قبل وقتي تمن على باب كلامه ويعلم ما يكون في المستقبل تعالى يمر كان كان ابو برجه فنا كلامه ويعلم ما لم يكن فمن ما كان فلا على ابو كلامه لو كان كيف يكون او نو فهم كرا من كان تشغل على ابو كلامه اما كان فلا نانا كرا كوكم نا تشغل على ابو برجه فنا كلامه فالله محيط علمه بكل شيء. مسامي له على الدنيا سرا فهم بينما. فوتي ابن بو على الدنيا كلنا. ولهذا قال تعالى: ولقد سألكم على قرة لنا. وردوا لعادوا لما نهوا عنه. على بو كافر قال لها لما تسمع كنا. وبافو على بو سيدنا الدنيا كنا كوبنا باراني ماكي. كافر تسمع على كافر وبعدين الله فكوا سيدنا الدنيا كنا كوبنا براني ما له كثر بطال الدنيا كنا كوراي على بحال مو سيدنا كنا وبلا برا كورل من الله كوبنا سيدنا كنا نكيل وتنا الله بتو بطال الدنيا كنا دعابي فين ملك الله ما نبادو هل مو سيدنا كنا الدنيا كنا ou de l'autosma, ou la plaque ou la voix à la diagonale, coucou dans la guinée du courail, coupe le jugement de la cour, coupe la signe au clinique. Boutna, les manières à Katar et Dinako. Donc, au courage, mais avec femme et caram. Femme ma carba, caram, caram, la cache d'arme. قال نسيك نعم نعم كافرة وتنا لي منعك ما أن أودهم إلى الدنيا لن يكون أبدا على كوك يعني فوزن وما لا ينجح من هل نسيك نعم نقول سيك نعم نجني عن الدنيا كنا وتنا كيرة فلا نقول كان ينجح سيك نعم الدنيا كنا على كوك هل نسيك نعم كافرة واسيك نعم نجني فما تنا كنا قوله أكو ومن قال إنه لا يدم إلى ما كان ko barbar ko ni mogam ya ira ka fo femnu kera kala bo drone don wala huwa ke ani femnu kera no sisan ka bo le don faka ya fara bil al awri ko ti kera ka fara ala malaka ba kora tare ni mogam na ka fara be temenu no an sisan ta wala na mi na nya fato don ko ti la mo ka fara ala ma ala mi gabo man qasra ilma allahi ala ala hawadis ni mogam ya ala ka toni da femnu mun be sisan don alitaqaw faqat femun be sisan nulu kala ni gola bo drone kala ma bo drone don wala ya'la huwa ka'in qabla qu'ih ibnuna femma ke fulo ya na ka ke ni gola to kala ma wa ka ka qara billah kunt ge kala ka fere ala ma ala ka mu ke kafire mu ni anna ta'ala ilma allah jalla wa ala bas ibnuna ay ala ka doni nan kare ama jana ka fa ala ko na tawdo ni ma jeno ye ye kafire siga so ka fa ko na taw ala ba abla ge kala ma wala ya ta ilmi la janna ma ayo la gushi ko na mari amma so ma wa asbata lil ilma naqisa ala ya sabati ka falaka duniya na gashino basiga nugo fen mina ka to do ko rajne aga don na gashino aw yaqul bi hada abdullah ma be kafiria ni yore ma ka fala te ko na ta do ko ra ka don na gashino fa ilmu la la yuhad ka falaka doni dantara ala ka doni da ala fo ta ka doni na amma ilmu makhluqi fa inna mahdud ala ma den na doni ya dambara mama bana imana buya ka se haga fe bana dambi ka don na imana ka ran tugo tugo dambi ka don na imana fe fe ngala ga nyeda o fe ni resira fe dambara ala ma ne be bete ni li qawli ta'ala ala ka kuma kama fa qul shay fa qul zi ilm alim alim ko doni dingo fen fen doni gara do fana bi safa fen fen ni mo ki ba do do fana bi yan o fen doni ana do gara nya ba fo la ko le bi doni be do be no mutu na ba ya anya do na tu meta ina fa la ye nabi la musa ni kidri ke o musa la ye irwa do la na tu ga na o musa ni nga ko na bi mo ga do mo ga mi kala ne be du ma ko lo safa ka tema aka abu kala to mo ga do ale te mogo do mogo mbani doni te ale ya na ta do no fe ni o kidire atara fe ni bulu fe mi ni ale te fe ta mara imuna na chugo chugura kana blai kuna kir be ganya ni roi na do bi sam wara ka podan fe sima na nya ayira wa ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqula ay ala kra ni wala sallallahu alaihi wasallam ka ga fo qurabbi zidni ilma ka ga ni ala fe ka fo ala na doni jidi فالذي يقول علم الله ابن مغنم يلوي دانس على قدرنا كفلك قدرني دمالا ويقول يعلم كذا علي بابو على بن كومس نمرو دو ويعلم كذا نان كومس نالا تو دو كيتو بالله كنت دي كافر على علم على كشوا كان دانس على قدرنا على بن دو اتني دو يعني وترقصوا كذا كان عليه جرى على لا اجنا لك دوننا وجعل أمومة إلميه بكل شيء. أب ملاك الدنيا فروا الدنيا بفهم دون على ولا بسي كون نكاري. أما جرا كفارة بفهم ولا جنبه. إيه كافر جلا كان أم ولا جنبه كشونا. قال معالف رحمه الله. كتاب تقول على كهينا نا. ولا نكاح إلا بولي وشهدي عدل. كفر تدي ولي تلا. ni masala fikihiya yi nga lamana kana do akida babu koro aduna kunu nama amna kara sharha ko ni ala sunama wa shaydai adli ani sharif la dan muso te ga furu tuni wal yuadi fa wal ma fani ba wa man ada faisa fani wal ni wal man mu'min sira bla kanuna muso te ga furu fu wal ka ni ani sharif la fa waswadati ani furna furu fa na ko fa na ga kai ala alla aw kathra furna furu do ma wal ma jama ko ga ga furla ja ku sala no tara do furu tinya ma do na wi ni sama ta kan ga furu uru ku ni arkanu nika min ni sama ta furla do furu te no a furu furu wal yu ka sala me dendi flana sire ka sala la sire fla sama na furna furu ka sala furla furu kana ke ka ko furna furu tala te furuye bon ne ko ni ga ba ni ko chugam na ana na furu sirla misri ko no gubina ko sa karte ka ga sire e kan to wala ma no bu chugam na na ta ko kala ma tuna misri la ya na na ba kala ma de es ga na ti na na furu sirla la de o bara ka ba furu de kala ma ibe mi kala ni ko sire ko tu te boni ko ni nyina ka kala ma ni ma da ma nga do sira ko re e ta kala ma ka singa ka ta ma kurte ka sire ni ma dara no bi ka ko ko be ke bono kra o re mu je sira ju ale ma nga sira ta fami kala ma ale sira ju de ke do ta munu wanda na nyu ha fe fe ma na ga sire o bela de sire munu na nyu ha fe o bela de ma kala wa mu yira ka tele ga sire yira yira ko la ma chama na noba ko kalama fa depain ana balmau ani e furuta mana olu be se ka ke sire o nuru dama nyon che kana ka so kono ni nga ga yemi bena mi na no mai ni o tara do na ka to lao pas bu je jara kana amo karta na ga sire me furu wati sir ale mai kana ka ani mo ko do na an ga do bara so kono kana a bi sa ga sire mene mo ko na do akon sa wore ga sira ko tiye pas sira ni be fe mi kala mo tawa ko de do so ko na ni ba se mun soma sa mo ba na kya ba do to e ta anita kalama misir la do ya ta ni o ko no ti la bo se jo ma lo se ni ni ta kalama e ku te fe ta ma na ti la fara ka ta fu se ni ya ta se ni es ke ni e me e ya da ma dia ni dina kalama ka ni ku lo ko no e ma ni ku na ko pa se ta kalama me mu no mo ra ni ka fa so na ka no lu ba ko mi se ka se ni bon ina galbi arab na na fo balmaka anya fo chugamna mogam misayna na misrila inana ben ful sigraw ye yere wole krefe ga anya fie ka bo ni mabe ga karta dem sufura ma fika ga shire bena munu ngara sokona to foy foy kala ma misrila ya anya fie dro a ñefole e kele nga famu e ku do sere akoro o tigi fura ma na ga sere pa kale ta kala mo ale ma ga sere sere bi kare mun ba kala ma ta mun so nay be bulu kara mun ba kala ma ga sere me misla ni wela kara ka ga ñefi idu mana kama e ku ta kala ma fara e mo ngi ku da ko o sere ju ga de pa se sere me mo ngam ba ko kala mo de sere mo ngam ba ko kala mo ko dam na ko gati na mo ngam ba ko kala mo benga mun buru nyonga che kabun sokono mon bo bra de ne kala o tigla mo ko fe fe mona kene ga na fara ko bisaka ko ga shiro bra de bisaka kai ngani mo ngon dona ko ko sa ore mo ga shire ale re mo ngi kuna ko re ka ga shire pasaka ka kala ومن لم يكن لها ولي كم مغمني وليتا أبولو فسلطان ولمن لا ولي له ني وليتا مسلمنا فما بسغى بلاقا وليا بلاسلا إنا بودغوني مغم سغى بلاقا وليا بلاسلا قالي دي جمع ني وليما سغى بلاقا أشار هذه مسألة فقهية ني مثلا مي فيقوك مادو أكيدا بابوك ماتي وهي فيشرط صحة النكاح عند الجمهور دونا ماجوريتي في جماعة في أبغى أقوم في مينا ودي فروبي كنيا نشرط مني أبغى أقوم أقول لك ومنها أن يكون بولي والشرط ده فو بوليو كا ديندي دين فاقا جينا كفوكو على ديندي وهي والشرط ده وعلى المرأة لا تعقل النصيحة. كذا كان مسوي كذا فرسي عليك تكلا ولي تلا. عليك أقومي يرفري ما أطيع. فجاء ولي ذكى عدي. إن فم مسوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كاريت لا كذا أفرو. ودونا بيمو فلا رسول قالي ما فرو مغرني نادرو ما رسول ديب دلا أكا وليا بلاسلا تكلا عدي فرلا. Orang kata aku ini semua tafsir nafsu ini dengan naik. Tafsir nafsu mana sudah faham mana kakek kurang nak kalangan agak tafsir nafsu. Dalam tafsir wali dia kata ramai jeli. Rasul dia kata wali yang kamu sendiri, kamu sendiri mai lagi. Alat dah dia aje, nama nanti bang. Tuh kamu sokan tafsir wali dia kata la. Wahai syuhudi. Ob mana tafsir syaratu lafana? Al ishadu al amd. Mungkin dia kata sini kapok kata tidak kata sama. Dengan membunuh jangan cakap dia musuh di. مهم جدا شيري فلا يعقل عقدا سريا كفر سلا سريا كاك فين دغولني كاتلاو ني نوا تشا كاك كو دغولني وتكالا انافو تشي فرو تشي اني وليو ديمسو والما فرو تشي وليو كاتلاو ني نوا تشا تي اي دوما ناك فو شيري دكا والا تشا كا فو مسي تشا ما كوني ديمسو ديما او فلان ني نوا تشا تي وتينيا فو شيري دكا والا Parce que si on a un peu de temps, on a un peu de temps. Il faut que l'on soit là. Quelle est la chose? Je pense que si on a un peu de temps, on a un peu de temps. Il faut que l'on soit là. Famille, comment est-ce que les musulmans sont là? Parce que si on a un peu de temps, il faut que l'on soit là. Il faut que l'on soit là. Il faut que l'on soit là. Il faut que l'on soit là. Il faut que l'on soit là. Il faut que l'on soit là. Il faut que l'on soit là. Ina fo jama ka daraja ka lobo kala man kiya ya ko ful la wana ka urukun ngai nani ila nu nan nan nai urukun nan na ukra ila ne ila ne bona fa ka ke jama ba da ce na ba furu furu jama ni wala ko ulu bolo hali a to kai mo offline shere e wali ni ke ken nyoha ce shere me bala ta wasa fa ka ke jama da man kiya ko riwa do kama a'limul nikah وادربوا عليها بالدفوف نفرغ راكاكا نينما كادنو فارا مالكا بيوركون ناني انانان غني فوي لا نوكا كاي جمارا دي اوري با شيرا واسا نام غفلا اوتا واسا وال مقدمه تا واسا فرا دي جو بارا ومسد ولي مع الخلاف ابن ولي دا جورا دونا فلم نكون غالا خلاف بالا اتمه دونا تشاممينا على انه لا بد من ولي فوالذا قال له فروتينيا بودي جماعه كاجا ربمانياي انانا اكيدا بابلا قدا فون يغني بكم لا كما جماعه مين انا نودي ودي اكيدا جماعه فروتا بارت ربمانا فو اتوكاي دي ولوكا قال ني ولو تعالى ترى فروتينيا ودي جماعه فما كا تسرى ودي الحنفيه نا ابو حنيفه قال مذهب لا أنا ولا قاصر تزوجها فرعت نصها بدون ولي. كل مسلم سعى رفوسي كثر ولي كل تلا كل باشي فوي تلا. أبواني فجأة مغفى. مسلمي كم منا بالا بس سعى رفوسي. هل نجا ولي تا كلا وكم فوي تلا. مجمع بيني عوري فلوجي ولي بكارا جاب برا. جمهور كم هذا بودي كأنه غير جماعة. ولا أكملنا أكيدا بابلا. Bon, Ni pani baruka u de furu lawa bon jumhur ka tonna fama ga mazabla musut se ka ire ni haliya ni pani baruka tala ni mogol torla ase dum se ka ta walu ya ra famito le parce que walu ra ponyo ngo ni walu fara ngo kuma be dina ko wala ka ko walu se ka temetra do fe na manya se ka ta trawra na nya na ila ka furu se ka nya muso ko ate dora pe ko ni chai le pe walu ko kuta ni walu ra se ka fara min se ka bla o nona ka furu ke fa do ko mun se ka bla a nona dora se ka fe ni munu jira na ka furu se ka ni parce que on fait un sapour chambé non ou bien dans la déni si à quoi comme à quatre dina côté nous nous ça va tenir le haut et ni moi même à dina quand il revient de l'olima manata pour moi tarda on a dina ou à quoi le cas où pas dans le jour ni moi on a fourni n'a pas fait n'a pas dina à jouer j'ai raté fourni comme moi bien bas quoi car ça la caoutre quand on a moussé pour la demeure et j'ai fait j'ai pour avoir fait dina côté à quoi était droit parce que ni siya taw furu nyoganye anta dama hal na ko dina be kemuru tadi adu furaka di joma uru dina tigi ni walu dama so ni do sana ti kuro wal ya furaka di am sega nya furu sega tiri ni woni adu la re ni fa bana ka te di ni be bana ka ti dama an furu nyoganye u ta de un chama wulo ka tro furu nyoganye an yo chama de wulo ka tro furu nyoganye we ba ka tro ku foi foi tala mani wali wera sama so kana min se ka ye dora se ka ha ko se ka ko wasi foi tar nare de se ka ra to ha dina yim bi wasa ke wa fo ko to yim fana ka so kulu ku bala de ore fla para ni mo gam na ku na ju ana ka dina jara we abe furu ko tula mo de ma pa mu barsa konna man ataakum wa tardawna dinahu wa khuluqahu na ga dinana jogo jarawe abo flan na jogo ma se ga furto aga jogo biya kama basi foto wala ka jogo akman la dine babu jogo na wi ato basi jogo kini mi lawa ngana dine kinya ko sa fe awo jogo che mi lawa ngana dine na ka dine pala ke ko ma mi dine babu abe ga dine matrafa abe ga slama ke mene jogo ni manta la se ga ide toy ye kana da ma ka jogo juwa ka kada ala ka dora ta irana ala ka ansa bati dora ni ala sana ma se babu ni makura ala ka me so ma assalamu alaikum.